بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا หาไม่ได้พวกเจ้าคิดว่ารอซูลและบรรดาผู้ศรัทธาจะไม่กลับไปยังครอบครัวของพวกเขาเป็นอันขาดและนั่นได้ถูกทำให้เป็นที่เพริดเพร้าในจิตใจของพวกเจ้าและพวกเจ้าได้คิดร้ายและพวกเจ้าเป็นกลุ่มชนที่ชั่วช้ายิ่ง وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا และถ้าผู้ใดมิได้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และรอซูลของพระองค์ แท้จริงเราได้เตรียมไฟลุกโชติช่วงไว้สำหรับผู้ปฏิเสธศรัทธาแล้ว وللله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما และอำนาจเด็ดขาดแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินนั้นเป็นของอัลเลาะห์พระองค์จะทรงอภัยให้แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ และจะทรงลงโทษที่พระองค์ทรงประสงค์และอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอ سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا บรรดาผู้ที่เหลืออยู่ในเมืองจะกล่าวว่าเมื่อพวกเจ้าออกเดินทางไปยังกองทัพเฉลยที่คอยบัตเพื่อไปยึดเอามาก็จงปล่อยให้พวกเราออกติดตามพวกเจ้าไปด้วยพวกเขาประสงค์ที่จะเปลี่ยนคำตรัสของอัลเลาะห์ จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าเจ้าจะติดตามพวกเราไปไม่ได้เป็นอันขาดเพราะอัลเลาะห์ได้ตรัสไว้ก่อนแล้วพวกเขาก็จะกล่าวว่าหาไม่ได้พวกเจ้าอิจฉาพวกเราเปล่าเลยพวกเขาไม่ได้เข้าใจอะไรเลยเว้นแต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดแก่ชาวอาหรับชนบทที่เหลืออยู่ในเมืองว่าพวกเจ้าจะถูกเรียกให้ไปร่วมต่อสู้กับกลุ่มชนที่มีกำลังพลเข้มแข็งกว่าพวกเจ้าจะต้องต่อสู้กับพวกเขาหรือให้พวกเขายอมจำนนดังนั้นเมื่อเจ้าเชื่อฟังปฏิบัติตามอัลเลาะห์ก็จะทรงประทานรางวัลอันดีงามให้แก่พวกเจ้าแต่ถ้าพวกเจ้าผินหลังหนีดังเช่นที่พวกเจ้าได้ผินหลังหนีออกมาก่อนแล้ว พระองค์ก็จะทรงลงโทษพวกเจ้าอย่างเจ็บปวดไม่เป็นการลำบากใจอันใดแก่คนตาบอด และไม่เป็นการลำบากใจอันใดแก่คนพิการและไม่เป็นการลำบากใจอันใดแก่คนป่วยแต่ถ้าผู้ใดเชื่อฟังอัลเลาะห์และรอซูลของพระองค์พระองค์จะทรงให้เขาเข้าสวนสวรรค์อันหลากหลายซึ่งมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านอยู่เบื้องล่าง لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا โดยแน่นอนอัลเลาะห์ทรงพอพระทัยต่อบรรดาผู้ศรัทธาขณะที่พวกเขาให้สัตยาบันแก่เจ้าใต้ต้นไม้ เพราะพระองค์ทรงรู้ดีถึงสิ่งที่อยู่ในจิตใจของพวกเขาและพระองค์จึงได้ทรงประทานความสงบลงมาให้พวกเขาและได้ทรงตอบแทนชัยชนะอันใกล้นี้ให้แก่พวกเขา ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما และทรัพย์เฉลยอันมากมายที่พวกเขาจะได้รับและปรากฏว่าอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปรีชาญาณ وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما อัลเลาะห์ได้ทรงสัญญาแก่พวกเจ้าซึ่งทรัพย์เฉลยอันมากมายที่พวกเจ้าจะได้รับโดยพระองค์ทรงเร่งทรัพย์เฉลยที่คอยบักอันนี้ให้แก่พวกเจ้าและพระองค์จะทรงยับยั้งมือของผู้คนพวกยะฮูดจากการทำร้ายพวกเจ้าและเพื่อมันการยับยั้งการทำร้ายจะได้เป็นสัญญาณหนึ่งแก่บรรดาผู้ศรัทธาและเพื่อพระองค์จะได้ทรงชี้แนะทางแก่พวกเจ้าสู่ทางอันเที่ยงตรง وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا และทรัพย์สินเฉลยอื่นๆอีกที่พวกเจ้าไม่มีกำลังที่จะเอาชนะมันได้แต่อัลเลาะห์ทรงล้อมพวกมันไว้แล้วคืออาณาจักรเปอร์เซียและโรมันตะวันออกและอัลเลาะห์คือผู้ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่ง ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا และถ้าบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาได้ต่อสู้กับพวกเจ้าพวกเขาก็จะหันหลังหนีอย่างแน่นอน และพวกเขาจะไม่พบผู้คุ้มครองและผู้ช่วยเหลือใดๆสุนนะตุลลอฮิลลตีกอดคอลัตมินกับลวะลันตัจิดะลิสุนนะติลลาฮิตับดีลานั่นคือแนวทางของอัลเลาะห์แก่บรรดาผู้ที่ล่วงลับไปแล้วแต่การก่อนและเจ้าจะไม่พบการเปลี่ยนแปลงใดๆในแนวทางของอัลเลาะห์ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا และพระองค์คือผู้ทรงยับยั้งมือของพวกเขาออกจากพวกเจ้าและมือของพวกเจ้าออกจากพวกเขามิได้มีการสู้รบกันที่หุบเขาแห่งนครมักกะหลังจากที่พระองค์ได้ทรงให้พวกเจ้ามีชัยชนะเหนือพวกเขาและปรากฏว่าอัลเลาะห์นั้นทรงรู้เห็นสิ่งที่พวกเจ้ากระทำฮุมุลลดีนกะฟะรูวะซัดดูกุมอะนิลมัสญิดิลฮะรอมวัลฮะดิยะมะอ์กูฟันอันยับลุฆะมะฮิลละ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما พวกเขาคือบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและปิดกั้นพวกเจ้าให้ห่างจากมัสยิดฮะรอมและการเชือดสัตว์พลีที่ถูกกักกันไว้ไม่ให้บรรลุสู่การเชือดของมันหากมิใช่เพราะมีบรรดาผู้ศรัทธาชายและบรรดาผู้ศรัทธาหญิง ซึ่งพวกเจ้าไม่รู้จักพวกเขาพวกเขาก็จะฆ่าพวกเขาแล้วก็จะเป็นเหตุให้เกิดโทษแก่พวกเจ้าเพราะพวกเขาโดยไม่รู้ตัวทั้งนี้เพื่ออัลเลาะห์จะทรงให้ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์เข้าอยู่ในความเมตตาของพระองค์หากพวกเขาแยกออกจากกันแน่นอนเราก็จะลงโทษผู้ปฏิเสธศรัทธาในหมู่พวกเขาอย่างเจ็บปวด إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما ขณะที่พวกปฏิเสธศรัทธาได้ทำให้ความหยิ่งยโสมีขึ้นในจิตใจของพวกเขาซึ่งเป็นความหยิ่งยโสแบบสมัยแห่งความงมงายอัลลอฮ์จึงทรงประทานความเงียบสงบของพระองค์ให้แก่รอซูลของพระองค์และแก่บรรดาผู้ศรัทธาและทรงให้พวกเขาตั้งมั่นอยู่บนคำกล่าวแห่งความยำเกรงโดยที่พวกเขามีสิทธิ์ยิ่งต่อคำกล่าวนี้และเหมาะสมคู่ควรยิ่งอีกด้วยและอัลลอฮ์นั้นทรงรู้ทุกสิ่ง لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. โดยแน่นอนอัลลอฮ์ทรงทำให้ความฝันนั้นเป็นจริงแก่รอซูลของพระองค์แน่นอนพวกเจ้าจะได้เข้าสู่มัสยิดฮารอมอย่างปลอดภัยหากอัลลอฮ์ทรงประสงค์โดยบางคนโกนผมและอีกบางคนตัดผมพวกเจ้าอย่าได้หวาดกลัวเพราะอัลลอฮ์ทรงรู้ในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้ดังนั้นพระองค์จึงได้ทรงกำหนดชัยชนะอันใกล้อื่นจากนั้นอีก هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا พระองค์คือผู้ทรงส่งรอซูลของพระองค์มาพร้อมด้วยทางนำที่ถูกต้องและศาสนาที่แท้จริงเพื่อพระองค์จะทรงให้ศาสนาของพระองค์นั้นประจักษ์เหนือศาสนาอื่นทั้งมวลและพอเพียงแล้วที่อัลลอฮ์ทรงเป็นพยานว่ามุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของพระองค์ มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์วัลลดีนมะอฮูอัชดดาอะลัลกุฟฟาริรฮะมาอุบัยนะฮุมตะราฮุมรุกอันสุจดันยะบตะกูนฟัดลัมมินัลลอฮิวะริฎวานาسيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفاروعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما มูฮัมหมัดเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์และบรรดาผู้ที่อยู่ร่วมกับเขาเป็นผู้ที่เฉียบขาดต่อพวกปฏิเสธศรัทธาเป็นผู้เมตตาสงสารระหว่างพวกเขาเองเจ้าจะเห็นว่าพวกเขาเป็นผู้รวกอ้วสุยูดโดยแสวงหาคุณความดีจากอัลลอฮ์และความโปรดปรานของพระองค์เครื่องหมายของพวกเขาจะปรากฏอยู่บนใบหน้าของพวกเขาเนื่องจากร่องรอยแห่งการสุยูดนั่นคืออุปมาของพวกเขาที่มีอยู่ในคัมภีร์เตารอตและอุปมาของพวกเขาที่มีอยู่ในคัมภีร์อินจีลปันหนึ่งเมล็ดพืชที่งอกหนอหรือกิ่งก้านของมันออกมาแล้วทำให้มันงอกงามแล้วมันก็เติบโตแข็งแรงและทรงตัวอยู่ได้บนลำต้นของมันนำความปลื้มปิติมาให้แก่ผู้หว่านเพื่อที่พระองค์จะสร้างความโกรธแค้นให้แก่พวกปฏิเสธศรัทธาเพราะพวกเขามุสลิมและอัลลอฮ์ทรงสัญญาแก่บรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีในหมู่พวกเขาว่าจะได้รับการอภัยโทษและรางวัล อันใหญ่หลวง